ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अनुवाद और तत्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। आज कौन सा श्लोक? कोई निर्दिष्ट श्लोक नहीं। ऑलराइट, सो अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यू नो दिस वर्स? भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तत्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। टू स्मॉल, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वदम पापा ये पंचकारणा। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं खाता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। ये सब आधुनिक सुविधाओं से गुरु सेवा वैष्णव सेवा का अवसर नहीं मिलते। अच्छा हो ये सब बंद करना और हाथ से हम चलो मेरे उससे ही मेरा गला बैठ जाता है, लेकिन वो ऐसे हट का पंखा नहीं है किसी के पास। पंखा आजकल पंखा का मतलब ये चीज वैद्युतिक पंखा, तो एक ऐसे कुछ कागज या दूसरा चीज लेके आओ, वैष्णव सेवा करो, अवसर ले लो। और मेरे लिए मैं वैष्णव नहीं हूँ, लेकिन मैं वैष्णवाभास हूँ। वैष्णवाभास की सेवा होते पंखा बंद करने से, क्योंकि मुझे तकलीफ। हम भगवत गीता का पाठ करते हैं। भगवत गीता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान का आदि रूप गोविंदम आदि पुरुष की वाणी सब बद्ध जीवों का निष्ठा करने के लिए। और इसमें इस भगवद गीता में अध्यात्म अधिभूत अधिदैव योग भक्ति ज्ञान ये सब शब्द आते हैं, और ये सब उत्तम विषयों का विश्लेषण होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये सभी विषयों का चरम सिद्धांत देते हैं कि उनकी भक्ति कृष्ण की भक्ति करना प्रत्येक जीव का परम श्रेय है। इस भगवद गीता में भी खन्ना का विचार है। तो खन्ना क्या है? ये शरीर के लिए है। और भगवद गीता का आरंभ में, भगवान की वाणी का आरंभ में भगवान श्री कृष्ण शरीर और शरीर आत्मा और देह ये दोनों में क्या अंतर है भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताए कि शरीर अस्थाई है और आत्मा सनातन है। माया का प्रभाव से बद्ध जीवों सब जो आत्मा है जिनका मूल स्वरूप सच्चिदानंदमय है, तो हर एक जन्म में वो जो शरीर धारण करते हैं उसके साथ आत्मा परिचय करते हैं। और इस प्रकार माया संसार में फंस जाते हैं। तो शरीर अस्थाई है और भगवद गीता का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, विषय है आत्मा परमात्मा अर्थात भगवान, दोनों में क्या संबंध है। और हम जो बद्ध जीव है हम कैसे हमारा संबंध वो भगवान परमात्मा के साथ समझ के अभिधेय अर्थात भक्ति के द्वारा हमारा परम श्रेय निष्कर्ष कर सकते हैं, हमारा प्रयोजन अर्थात भगवान के धाम में चिरकाल के लिए भगवान की सेवा करना प्राप्त कर सकते हैं। तो किस लिए भगवद गीता में खन्ना खन्ना का विचार है या खन्ना की चर्चा होती है? भगवान श्री कृष्ण खन्ना के बारे में क्यों बोलते? एक विवेकहीन प्रसिद्ध तथा कथित स्वामी का विचार था और प्रचार था कि जो भी तुम खाते हो वो कुछ नहीं है, तो मांस भी खाओ वो भी मांस खाने वाले था तथा कथित स्वामी, विवेकहीन स्वामी। वो बोलता था कि जो खाना चाहते हो खाओ, तो खाना तो कुछ नहीं है, तो चेतना की स्थिति वो महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ खाओ और तुम्हारी चेतना तो ब्रह्ममय होना चाहिए। तो ऐसे इस विवेकहीन या भ्रष्ट विवेकी तथाकथित स्वामी का गलत प्रचार था, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो बद्ध जीव है, हमारा वास्तव संबंध नहीं है शरीर के साथ, परंतु यदि हम अधिक खाते हैं या पर्याप्त नहीं खाते हैं, और यदि हम तामसिक खाना खाते हैं, यदि हम राजसिक खाना खाते हैं, तो वो खाना लेने से हमारी चेतना प्रभावित होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु वे भी बोले कि विषयेर अन्न खाइले मलिन होय मन, मन मलिन होइले नहे कृष्ण स्मरण। यदि भक्तजन या कोई भी अभक्त या विषयी अर्थात भौतिक भोग विलासी जन की प्रस्तुत हुई खाना लेते हैं, वो लेने वाला का मन मलिन अर्थात पापमय हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा, और इस कलुषित चेतना में कृष्ण स्मरण करना संभव नहीं होते, और यदि कृष्ण स्मरण नहीं होते हैं तो मानव जन्म निष्फल होते। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, समझना चाहिए कि हम कृष्ण दास है, कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्य मुख थे माया तारे दे संसार दुख, हम सांसारिक दुख मिलते हैं। इसका कारण क्या है कि हम कृष्ण दास है, इस तथ्य को भूल करके हम मायक संसार में भ्रमण करते हैं कृष्ण को भूल करके। तो कृष्ण भक्ति, इस भक्ति योग है उपाय जिससे हम माया से मुक्त हो सके और हमारा आत्म स्वरूप वास्तव स्वरूप कि मैं कृष्ण दास हूं निष्कर्ष कर सके। तो भक्ति योग में ये योग पंथा है, ये योग शब्द कई बार भगवद गीता में आते हैं, ये पूरा भगवद गीता योग शास्त्र है। मतलब हम अभी बद्ध जीव है, हम अयुक्त है, जीव का धर्म है भगवान श्री कृष्ण के साथ युक्त होना, सेवा शुद्ध भक्ति में सेवा से सदैव युक्त होना। वो युक्ति का दूसरा नाम है योग। तो हम अभी अयुक्त है और भक्ति योग का अभ्यास है जिससे हम यथार्थ विधि निषेध पालन करने से हमारी सुप्त चेतना कि मैं कृष्णदास हूं उसको पुनर्जागृत कर सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वे सब कुछ कर सकते हैं और जो भी वे करते हैं उनका मन में कुछ कलुष नहीं आएगा क्योंकि उनका दृढ़ संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि एक शुद्ध भक्त थे कालिदास उनका नाम, जो अक्ष खेलते थे, हिंदी में अक्ष बोलते हैं, डाइस कालिदास पासा और कथित है कि एक गोरिया महान संत बंशीदास बाबा जी हुक्का से तमक धूम्रपान किए थे। तो ऐसे कुछ महान महान भक्तों की विचित्र असाधारण अभ्यास होते हैं, तो फिर भी उनका संबंध, उनकी युक्ति भगवान के साथ इतना दृढ़ है कि ऐसे असाधारण आचरण करके भी उनका मन श्री कृष्ण के चरण से एक क्षण से भी विचलित नहीं होते। परंतु साधारण जीवन के लिए सदाचार पालन करना चाहिए, जिससे मन धीरे धीरे शुद्ध हो सकते और शुद्ध मन में भगवान कृष्ण की स्फूर्ति होना संभव है। तो जो बोलते हैं कि जो सब कुछ खाओ रुचि के अनुसार और योगी बन जाओ, वो योगी नहीं है। सब कुछ करो रुचि के अनुसार और योगी बन जाओ, ऐसा योगी होते हैं काली युग में, और योगी नहीं है। वे युग थे काली राजा के साथ, काली काली योग। जैसे पुणे में एक वो नाम पहले था क्या, राजनीश, और फिर बदनाम हो गया, फिर नाम बदल के और स्वयं को ओशो बोल, और बोला योग करो, योग युक्त युक्त हो नारी के साथ, यही युक्ति होती है, यही योग। वो एक प्रकार का योग है, लेकिन वो योग से ही कृष्ण दर्शन नहीं होते, यमराज का दर्शन होता। उस प्रकार का युक्ति होती है। और शास्त्र में बताया है कि जो इस प्रकार अवैध अनुचित स्त्री संग करते हैं, तो बाद में यमराज की कृपा से अपना कर्म फल के अनुसार अवसर मिलते है नारी योग करना, नारक में वो तप्त बहुत ही गर्म नारी की प्रतिमा के साथ बार बार युक्त होते हैं याम यातन ऐसी होती है। तो मूर्ख लोग कहते हैं कि कुछ नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी करने चाहते हो करो और योगी बन जाओ, ये संभव नहीं है। आजकल पाश्चात्य देशों में इस प्रकार काल्पनिक आध्यात्मिक जीवन बहुत जनप्रिय है, विशेषकर बहुत लोग खुद को बौद्ध धर्म अवलंबन करने वाला बोलते हैं, मैं बुद्धिस्ट हूं, और उनका विचार में बौद्ध धर्म क्या है, वो खाली महसूस करते हैं कि क्या तो कुछ नहीं है बस, तो ठीक है, और हम सब मैं स्पिरिचुअल जैसे ही महसूस करता हूं और सब कुछ करता हूं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूं। ओ स्पिरिचुअल जीवन वो ही है, तो खाली ऐसे महसूस कर मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, और कुछ भी नियम पालन नहीं करते हैं, कुछ भी शास्त्र नहीं मानते, कोई भी गुरु नहीं मानते, खाली मैं स्पिरिचुअल हूं बस। वो क्या प्रमाण है कि मैं स्पिरिचुअल है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। तो ये भगवद गीता के अनुसार नहीं है। और आज का ये सब कहते हुए गुरु उस प्रकार भी है, तो शिष्यों को कुछ मंत्र देते, तुम कौन सा देवता मानते हो, गणेश, ठीक है गणेश मंत्र लो, तुम कौन सा देवता मानते हो? साई बाबा, जाओ मेरे भक्त बन जाओ। तो मैं गणेश हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राम हूं, ये सब दूर था जो आप उनको गुरु बनते हैं, तो इस प्रकार प्रचार करते हैं। जो जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे भजन करो और जो भी करना चाहते हो करो, और मेरी कृपा सब कुछ है और मुझको प्रणाम दो, ये एक नियम है, ये नियम है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो अच्छा हो, नहीं तो ठीक है चलेगा। लेकिन वास्तव आध्यात्मिक जीवन में चित्त शुद्धि करने के लिए जीवन शुद्ध होना चाहिए, और इसमें भोजन का विचार आवश्यकता है। यदि हम सब कुछ खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन है और मैं वेजिटेरियन हूं और माला भी करता हूं, वेजिटेरियन हूं, लेकिन खाली वेजिटेरियन होना से भक्ति नहीं होती है। भक्तों का संकल्प है कि वे केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। हम किस प्रकार भोजन लेते हैं? हम भोजन नहीं लेते। भोजन का मतलब अहम भोगी, ये मेरा भोग के लिए है। हम कृष्ण प्रसाद सेवी है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, तो हम भोजन नहीं लेते, हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते। तो कृष्ण प्रसाद सेवा का क्या मतलब कि हम शरीर और देह एक साथ युक्त रखने के लिए, जिससे हम यथेष्ट बल मिलेंगे भगवान शरीर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं। परंतु खाने का समय भी कि मैं सेवक हूं, मैं भोगी नहीं हूं, इस भावना अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद से रुचि नहीं मिलते, प्रसाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्रसाद स्वादु है और भक्तगण स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण परम भोगी है और उनकी कृपा से कृष्ण बर दयामय करी बारे जीव जय सप्रसाद दिलो भाई, और मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि इस सुस्वादु भोजन जो उनका भुक्त है जो हमको दिया, जिससे हम इस का सेवन करने से हमारा जीवा जो हमारा परम शत्रु है इसको दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको कृष्ण प्रसाद दिया है। परंतु वो कृष्ण प्रसाद क्या है? ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कुछ चिप्स लेज क्रिस्प्स खरीद करके पैकेट खोल के और ओ भगवान को अर्पण नहीं किया, श्री कृष्णाया समापयामि, ऐसा प्रसाद नहीं होते। प्रसाद का मतलब कि भक्तजन संकल्प करते हैं कि पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामी प्रायता। इस प्रकार प्रसाद हम लेते कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फल फल जल पत्थर से वो सब चीज जो मेरे भक्तजन भक्ति से, मेरी प्रीति प्रीति पूर्वक से जो मेरे लिए बनाते हैं, जो वो प्रसाद लेते हैं, तो जो ऐसे भोग मुझको अर्पण करते हैं, मैं ग्रहण करता हूं। दो बार इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति, ये भक्त, भक्ति और भक्त, ये शब्द दो बार आते हैं। पचम पुष्पम यो में भक्त तद हम भक्ति उपहारितम अष्टामी प्रायथात्मन, ये प्रायथात्मन इस शब्द का मतलब कि ओ भक्त जन यथा विधि भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो विधि है भगवान को भोग अर्पण करने के लिए, तो नहीं है कि हम सब कुछ तो अपनी रुचि के अनुसार बनाते हैं और भगवान के सामने हम रखते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे लिए ये सब चीज है, तो पहले भगवान को अर्पण करना है और ऐसे उसको कन्वर्ट करते हैं, तो पहले भोगता अभी प्रसाद है अभी हम ले सकते नहीं, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अर्पण करते भगवान ग्रहण करते और वो ही प्रसाद है। और यदि हम बिग बाजार से और जो जो भी हॉट लॉरी से कुछ खरीद लेके कुछ खाना लेते हैं तो वो प्रसाद नहीं होगा, उससे केवल जीवालाल से जे इति उति धाय शिष्णोद परायण कृष्ण नहीं पाए, चैतन्य महापुर का चेतावनी है कि जीव का लालच से जो इधर उधर जाते हैं, कहाँ है अच्छा खाना, वे शिष्णोदर परायण होते हैं, मतलब पेट का आनंद और लिंग का आनंद, लिंग ये दोनों ये इंद्रिय तृप्ति से गुलाम होते, माया का गुलाम होते, और इस प्रकार पूरा जीवन में जीवा जीव का सुख मिलते लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिलते। तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रसाद लेना है, परंतु कृष्ण प्रसाद क्या है, हम वेजिटेरियन केवल नहीं है, हमारा सख्त नियम हमारा नहीं है, हमारा आचार्य गण हमको इस नियम दिए थे कि भक्ति जीवन में ये सब नियम पालन करने चाहिए, इसके अतिरिक्त और बहुत बहुत चर्च बहुत बहुत विषय चर्चित हो सकते हैं, तो किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्म, तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भगवान कौन है, लीला क्या है, भगवान का नाम गुण रूप लीला क्या क्या है, तो ये सब चर्चा हमारा वास्तव विषय है, परंतु यदि हम मौलिक नियम सब पालन नहीं करते हैं तो ये सब उच्च विषय पर चर्चा करने तो सब फालतू होगा, तो पहले प्राथमिक नियमों पालन करना चाहिए। मैं आज इस विषय के ऊपर बोलता हूं क्योंकि मैं देखता हूं भारत और विदेश में भी कि बहुत है जो दीक्षित भक्त भी तो खाना का नियम अच्छी तरह पालन नहीं करते, इधर उधर किसी दुकान किसी भी दुकान से खरीद के लेते हैं और ऐसे सब नियम पालन करने में बहुत ढीला होते, टीवी भी देखते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन कहा है, अगर हम ये सब प्राथमिक नियमों पालन नहीं करते तो हम यदि व्रज यात्रा करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे और गोपी लीला कथा कहेंगे और सुनेंगे तो क्या फायदा होगा। यदि हम इतना गंभीर नहीं है भक्ति में कि प्राथमिक नियमों पालन करने के लिए हम तैयार नहीं है तो किसी भी विषय में तो शुरुआत लेकर से शुरू होना चाहिए। और यदि किसी भी विषय में विधि मजबूत नहीं हो तो उसके ऊपर जितने भी बड़ा निर्माण हम करते हैं वो कभी भी मजबूत नहीं होगा और किसी भी समय तो सब टूट जा सकते। तो इस प्रकार हम जितने भी गीता पढ़ते हैं और भक्ति शास्त्री बन जाते हैं और गोपी लीला कथा सुनते हैं और आपन को महाभागवत मानते हैं तो यदि हम ये सब मौलिक नियमों में दृढ़ नहीं है तो हमारा आध्यात्मिक विकास तो कैसे होगा। तो इसलिए जो गीता उपदेश के अनुसार मैं थोड़ा चेतावनी देता हूं कि समझना चाहिए कि भक्ति जीवन में खाना पीना सोना ये सब देखना चाहिए। यदि ये सब ठीक नहीं है तो कैसे भक्ति होगी। यदि आप ये सब ठीक पालन करते हैं तो ये कथा आपके लिए नहीं है परंतु है एक दो नहीं, एक नहीं अनेक दीक्षित भक्त जो ये सब मौलिक नियम पालन नहीं करते हैं। और आप यदि ये सब पालन करते हैं तो ये बात आपके लिए नहीं है तो आप कृपा करके कृपालु हो और आप के सब गुरु भाइयों गुरु बहनों जो ये सब नहीं पालन करते आप सबको प्रचार करो कि जो दीक्षित है, दीक्षा का मतलब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो ये आत्मसमर्पण शरणागति शरणागत होना चाहिए और शरणागति का दो प्रथम अंग है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। शरणागत भक्तों केवल उस प्रकार का काम करते उस प्रकार का आचरण करते जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल होते और जो प्रतिकूल है तो पूरा वर्जन करते। तो कृष्ण भक्ति में अनुकूल है खन्ना, खन्ना में तो केवल कृष्ण प्रसाद सेवन करना और प्रतिकूल है इधर उधर अलग अलग चीज खरीदना जीव की रुचि के अनुसार। इस प्रकार परम गति प्राप्त नहीं होती है, दुर्गति होती है। इसलिए मैं आज इस विषय पर चर्चा करता हूं। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बुक के बारे में श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। Well, the book's in English, so जो अंग्रेजी नहीं समझते, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश अबाउट इट, बिकॉज इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू नॉट बी एबल टू रीड इट. इट्स नॉट इन बिगिनर्स इंग्लिश आइदर, इट्स डिफिकल्ट इंग्लिश. Where's that book? Yes, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, while pointing at the highest goal, he also had to deal with very neophyte disciples. That's the preacher's predicament. He wants to go up, but he has to deal in the basement. Yeah, this is a book I just released, 3-volume set. Sri Bhakti Siddhant Vaibhav. I started this project 24 years ago, and it's just come out. And, yes, well, Bhakti Siddhant Saraswati Thakur said, Parampara jano bhalo mate. We should know very well what is our parampara. That means we should know what is the principle of parampara? What are the teachings of the parampara? Who are the acharyas in parampara? All the acharyas in parampara, they teach bhakti is the siddhant. So the very person whose very being embodied bhakti siddhant is our Param Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So if you want to know more about our parampara and about bhakti siddhant, then you can read this book, which is available somewhere. Where there's a book table? There's a book table outside. Did I find out more things? I put it in the book. Things, there was something, Jyoti Shekhar Prabhu. Prabhupada, in his Back to Godhead magazine, he said, founded under the direct order of Bhaktisiddhanta Saraswati. And Jyoti Shekhar Prabhu told me the incident where he directly ordered Abhay Charan Aravinda Das at that time to make the Back to Godhead magazine. And then later in that book by Mula Prakriti, someone else told the same story. A little differently. But he actually directly told. He wanted to make a magazine. He already had the harmonist in English, but he wanted to make a magazine with a different. The harmonist was more for people who already had some background, and the Back to Godhead was for catching just a broader public. So he wanted to make another English magazine. They were asking, he was discussing with his disciples, what should the title be? Different people said different things, and then Abhay said, "Back to Godhead," which was a saying of Bhaktisiddhanta Saraswati. Back to home and back to Godhead. That is the motto of the Gauriya Math. That was his saying. So then he said yes, and then he said, "You should do this." So he did. There was a title approved by Bhaktisiddhanta. Not just approved, but he said this should be the title. Different people were saying different things. They're offering, and he didn't really like it. He went back to God and said, yes, this should be the title. Well, Prabhupada gave the title Bhagavad Darshan himself. In Marathi, they decided to have a different name. Acha. They told you, you can't have it, it's already there. Oh, okay, good, very good. That's important and interesting. Abhi, Amdavad Dasi hai. Oh, bahut sao. Bachpan se Baroda Mandir ja raha tha. Mandir roj jata tha, ketan kama. Alright, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.